Etonia'yı lakin omidonia hasine bir gollil önerdin Mahar du bakkide Etonia'yı lakin omidonia hasine bir gollil önerdin We are lewat nina lil alawit Ni wannani wa il Allah Wattani wi mari wal wala Mi wal wali Mi wafina Umidonia Umidonia Hasina Umidonia Iki lakin Umidonia Hasina Umidonia Kullil anakin Utma hadiduna kina Aşi bukra yekuvenna Littehredi henna Aydu ahiyati benne Rebebel nun lebine Aşi bukra yekuvenna Littehredi هنا عيت أحيا جلبنا يا بابي نوم ندينا أم الدنيا أم الدنيا أم الدنيا حسينا الدنيا عيد لكن أم الدنيا حسينا Umidonia hasina Umidonia iki lakin Umidonia hasina Umidonia kullil anakin Utma hadiduna kina